بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. ربط مناسبة آيات مخي السلام تتاسس خوشالي رسيكي جو خبتيكي تتتلقي جو خوشالي اللہ وی تتاسس تدیب لکش بی تدیب سو نقصان نشر رسول اللہ تعالی والله بساجي مدد کي لکسن بدر تکړه تکلیف کلا راجي لکسن په دوت کې چراغلي هم وثل کل ایام مدار لغا بین الناس دار خوشحالی او خفګان خبرنه او مؤمن به په هر حال باندې خوشحاله نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم تر قیامت ہر امیر کا مدد والله سميع عليم. الله قوار الله ويدن کي ديو قوار بدويم کال باندې د هجرت بدر جهاد شو جن شو مشرکین او اواز ابیا کسان مردار او ابیا یې ناغی تیارے اٹھو و جنگ و خود کی جدا قدرین کار شروع دا حجرت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار و اتفاق اٹھو چی بدلہ و جنو سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل معلومات کی کفار اتفاق کھڑے ہیں صحابہ راجم کا مشوری رسانہ چارے دن تکی بھائی چرال دن سے مدینے کا جنگ ہوتا ہوں رائے پیچ کی دری بعض صحابہ دار آئے اور پھر کے دن میں اب انسانوں کی نتی کی باہر قبول کی تو خود بار بیو سیٹ کا ابل سیٹ کا وہاں دشمنی شاہ کا براتے نہیں کی تھی دکتری اور دکلن و مطمان ہم دکھا ہوئی بدرہ مطورہ عمل اٹھوں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرد آبیا و کسانہ ماہرین و بشر شروع کی حدیث کی راجی اغا دیرئی دو خود ہو باغی بانیلار و اقصائی کے لئے ہر سکور کیوں تاشر بھرا رہی اللہ جی جنگ شروع کو بار سستی شخص کی وہ پڑھ مسلمانوں نے غنیمت بلول شروع کر دو دیوی از مقصد تنتناز تا ساتھا و آباو شو اس منتن تسکو دا پیغمبر مقصد دا دیو تیاری دا دیو تیاری دا مقام ایڈیو دیو سورا نامر دا دیو تیاری دس کسان پاتی تو اصرا دا بارا بخار و بیا حملہ اکرام رشاد اکرام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پری گرانے کی دغا کسان عبداللہ ابن جبیر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جی دغا کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نام داغی تذکرہ کی داسی حالات کو سوری د مسلمانانو په دې ډېر اګن پریوبل باندې ولګي زبیانن تکلیف ورته ورسېدل او د جنگ ورسول دان ذکر کی والله ولی و ما نو آغا معمولی بچی دا وجینا دو نفسان دا سیدو دا امیر کی ساعت بند دا قوسنا بنو سلیمتا او دا خبرجنا بنو حارسا اغوی نا لگن دکی کمی شیو چی آیا تا خودی لوی جنگ لی من بمدشو یرا مگنشو تلی و بیا اللہ تاغی تاغو اغای رازہ تاغی مطلوب کشو او دل تاغی کسی رک دی اور دا کار پینزو قائدو بچے مسکر جواد تنیر جماعت جوڑ شو اس بیدان سوزا دیکھا ہوا دا دین دیکھا ہوا تا مسلمانان دا عزت دیکھا ہوا دانا جماعت جوڑ شو دنیا پہ ہو گیا تھا مشہری پہ حاصل کیا تھا اوٹو نے پہ حاصل کیا وزیر چاہتا دا جماعت دا مصف سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جماعت سے اکڑ ہجرت رکو اور ہجری کے لیے جماعت کے مول مقصد دفاع دین آراز مسلمین اس خدا سی ہوئی جماعت دفاع ہوئی جدا کا خراب نشی تنور عرص کی کلا امت طائفتانی اذا امت طائفتانی کلا شراب تکن کی را گوڑل ملکم ساشنا امت اس لکھتا ان نفشلا جزان کمزوری کی یرا لوی جنگ میں سے کو جلد واللہ ولیہما واللہ مددگار دنی دوڑ بچے اگر سسری دکھر کیا دیا بچے اللہ دنی معاون بچی او پا اللہ رکان و سواری و بینان او خود نزدی مقامت کشید دو سو کس پندازان اگر دیرے مکی ترازی چکم عبداللہ ابن جبیر فارمالی سرد مدرنا حفاظت فرمان او سا اللہ جی تا تسلی ہو سوئی دا جی گی را جی او حدیث بخاری کی مرانی الحرب سجار جنگ سدی مثال در دول دکھلا جسون خلاس کی کلسلا لاس کی فریق بکی گئی کلب اتکن دور سی کلب آگئی او دیکھ اشارہ دادا جی تخبل کنار کوان فاتحا او شخصرہ اتیار کے نئے دادا اللہ بلاس کی دکھلے چو باڑی گئی کله شخص راضی دې لپاره چې الله پاک دې کار وکړي جدا کی ورقد نصرکم الله او یقینا انذار کړه او استاد یې الله په بدر په بدر دا غزه رو چې د مشر په نوم بیا راځي نه وانتم اویتاسی اذلتم کمزوری دشمن ډیرو تاسو وای کمزوري منافقان دې سو کسان عوام دې نه دښته لکه څنګه چې وروت کې اوی دا تاسو ته راغلي صحابه دې سو ډیرو دشمن زړه کسان صحابه سره یو تورا سبجوند کی یو دوت بخان و دوت سنون دا دید فارد کرتی چه اللہ با اصلت دشمن مسالا سر آگا بری مدر کری حماس را سنشن او سم دا شوی یو ایمون دید طاقت نیو دا امریکی دا دور نیو نانا محکم دا ایسایان کی اولیان صحابو دنیا تا کارک را پیرا اسباب و بانی فتح و نصرت مشتر بیمان و فاقیده و اخلاص فتح اللہ نویر اگر اللہ نسیو نکی او خام خاشت رو باشید اللہ او کلش تاریخ پیغمبر مومنان تا آیا کاتی نوی تاشید اتا جمل مطیع و قیم ساشر افسر آشب صلاف و دخالات من الملائکت منقلین منقلین پدری ذرہ ترشتون رالی گلی شوین تیو پرشتر آلی گلی ربان ساتھی وان سورة الانفال کی ذرق الف ذکر کری ذرق مشتی ہیں نام آیا او دار امداد کفار اللہ علی کی کچھ کفار و ارادی کی چنور قومت و لکھری و راجین و اللہ تشریف و دور دریزر و پیندر و اجتا تشریف و دور خفقی گیمان تجیور آردی نمان بنوری پرشتی راولی او دارزر مدلی کی ورن یو پرشتم کاری ورن اکر جبریل امین شبازی علاقی تو یو آواز یو چو سرنیس را بکنی مدابی کی سلیل پارا دل صحابہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و سلیل پارا اللہ داوی بلا غلینا انتا سبیو کشرتا جکلک ریپ دیم وتتقوا اوزان بجور سسینا قدلی براب جتا سنی قوری فجوش کی من قوری فجوش سری کفارو کی قور شکر کٹوی خودتی گی یو مانا متشک دی فرشتو کسی غنور ضروری گم دیو مانا فجوش سری کفارو کی آلا چکر دا وقت کم کجری بجوش و خروش کی راغلی جدا وقت جمدار موکستا شرف ستا تی پبیز در دفر اکتون مصفی بین جاندار اشتہ بی غری بی تک حدیثی راضی جو بی روی روی با قرن روشتے دی اوتا سن روشتے دی وما جعله هو ضمير دا تاجيل ديري دا او انداد دا یا فتح دا طول تاجيل نو نمی ده کر دول تاجيل دا انداد و دا فتح الا بسرا لدن مگر خوشالیس دا جرپارا جیرش دا او دې د پر مضبوط وي سونس لا چې بي پرېشان ومن نظر او نظر دا پرې او فتا دلتا حسر ذکر کی الا لین عند الله نقطه په کې راځي نسبت الله ته کوي چې ساتي سیا کې نو دا خدو مانو سفاریو فتح و برے دیم فماند تاؤن انسان سروکم آلیکم نصر کچرستا سے تاؤن کی متاسم ہوتے نصر مانا دلتا حسر دے نتکی رہے دے او نجد دا برے و فتح مگر طرف سے راجان کے غالب ہوئی حکمت والا لیا کا اثر اثر مدر لذین حیات سے مشکل لے دی یو جد لیلان تعلق کو بچا سکتا بل او جی ذکر دے داد تخیر دے پارا دے پارا بل سر پارا او دا لیتا لکا من الامری دائمان کیو لے دو کافر کی راوڑے دے مددو صرف لگی دلے دے او یدوب والے او یواز دے دو منس کی راوڑے مسلور صرف لگی دلے یو حال طرفا من الازید کفرنو ریم حال یک شرون ریم حال او یدوب آلیم سلورم حال او یغاد بی بکن فین یعون طالیم جواب دلان تعلق و اتنیم سلکون سلیم ومن نفر اللہ لیم لیلہ امداد ریتا لیم او او دې سفاره د تنویر دیوړه لې د بدا کار او دیوړه لې د بدا او بلې د بدا او بلې د بدا او بلې د بدا او د دې ټول بیا سره لاس کې نه مطلب یې نو څه دوی دا انداز دې پر ساسي دا جیر دې پر ساسي دا ختم دې پر ساسي دا دیر تارا ختم گئی قطع ختم تو دیت نسیو بس چه ختم گئی تاسی طرف من الذین کفروا یو ڈل دا کسان تاسی دی طرف کسی دوئی ڈل او یک بیتا ہوں او دا پری ناوی صدا نسی فتح او دیر مدید پر رکھلے نصرت مدید پر رکھلے چه ختم کرے کی اولاد اللہ کسانو نے چکو پر اکڑے بلا نما يجدهم ذريلا كبيرا دائما نواصل بوجود جيو قائمين ثوانيا نمرا نمشي بل نمرا او يتوب عليهم مهربان او يعزم يا بسلا دیو دی ظالمان سلور حالا یہ ذکر کر او لیل تنوی او دا لیس لکی من الامر شیئن منس کرا وزیر فالا دفار دفت دوہم فقدر کی رسو دا جنن سلور حالا اولیس لکھ من الامن نسی لکھ سائد کیا کنو پیغمبران دا جنگت شیس لیس لکھ نو تالا من الامن دا جنگت شیس شیس لیا سمان طرف من اللذین سی خطر دن دا سائد کیا کنو یا حلا کنو دا دام سائد کیا کنو او یسوب دام سائد کیا کنو او یو ارضی بھوک نام سائر کیا کنو منس کی ذکر او سلو بدر کے سلو حلاتو بعد جنگ او سور انفال کی وما رمیتا انتم مانا اصول کی ذکر کرو ویشتر سلاکا او رسول دشمن کا اللہ کا جنگ در دستا ارادہ وان لیکن فتح و بری دستا اتیا کیا دا سلور احوالا دا سلور احوالا لیقنا دا عیلت نسل یقنان جیوزی ظالمان مشرکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرگری تیر سے ہوتے ہوئی سر کسل او فضی جملے کے لئے سے رکھے میں اللہم نے قرد تشیر دا قطع ورے دا نبی کمال دا غا اخلاص ہو لیکن دا کار دا لہا قطع ورے و طول دا کار دا لہا نمانس کی رو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اللہم انتہ آدھ العصابت فلم تعبت بعد حدیث کی رائے دعائی اوکرا اے اللہ دائی اوکرا لے دے کنن حلاکتوں نشو بدے وقتی سوگنش پہ جستا پر دے گئے دا حدیث مطلب دا دے نسان مطلب اسے ہی نے بیانے توحید پر پاتے کہ اللہ دانے جستا پر بیانے مطلبانی نوکر کن نور مخلوقاتا سے بیانے نہیں کہیں گے مانے را اللہ توحید و پاکستان اوپل پیغمبر مستر ختم نبوت و پاکستان آئید الزنبیاء و پاکستان او دا تشریر دلے سلکم من الامر دا حدیث دید پر تشریر اے اللہ دا آخری امت دا آخری نبی دا ټولے لار کی د توحید دایا الله د مسند سیداری مطلب دا اوس مسله د توحید کوم خبره د پاره جنگ قربانی هو سره ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص الله په اختیار کې دی چې بر دی او خدا اسمانو او زمکی کې بر او خدا یغفر دل زمان کی قیزی قدا مقام دم اکیر ذکر مقدم صحابہ صحابت قدم دا مقام دم اکیر ہر وقت کی چھ خلق صحابت قدم سی دا اللہ نصرت ہی اللہ ہی ہوئی نزکے میں اور سورة المائدہ کی عذاب نکی کرنے زکاوہ مقام دا عذاب نتارد و فتر بخنہ کی اللہ چاہتا کی رضائی وشی اور سزاوہ کی اللہ چاہتا عذاب وقتی اللہ چاہتا کی رضائی وشی فتر واللہ بخن کے بے روانہ نے اس ترغیب اور تین انصاف اب آسم مدا قدن راتے سے سکھاتی ہے لکو ربا حکم اللہ جی کی حجور شاہی دا مانا چلی کی لیکی چلی کی بھی ہو کر نہیں تو پر کٹائی نشیا گیا کلم ہو سر چلوت سیاح ہم چلی سی نظر گملا از آسم مزا قدم قید اتفاقی مانا ہی رہتا اے ایمان والا مفرئی سود سود مفرئی بالکل ہی مفرئی دا مانا یا از آسم مزا قدم مفرئی سود دو چندران دو چند دو چند اول کے قید اتفاقی مانا بالکل شد محمد سورۃ البقرہ 275 کے اندر دان بچے سدنا وہی ارے گی دان دان بچے خام خا بتا شی کا نیا وہی ارے گی نو ہا بنا عزت تیار پیشے دلی کافری دبار دن من کل دین کافر دبار دا تیرا سائنسدان ہوئی چنور بولا کر میرا لڑی دے دس مکین دارنگ ابھی دا ہوئی یدا کی سوری جگا تیز روان او سب ہو رہی تھی ندی رسی نور سے ہر سب پرخ کی ہو بس بس پیدائش نبی علیہ السلام ہوئی باغ دے دی جب انسان عقل طاقت کبھی تن رسی یعنی من کر او من ہے خبر اللہ اور کے سب لال لکم پور ہم تو پتا سو برہم ہو گئی تھی دیر سارا یا خام خام ہوتا سر ہم وساری ہو کے مغفرۃ سمر بس سود بھی پری دونوں اللہ خلاف ان سے پیغمبر خلاف جنت دست میں لگی نو سوئی من سورۃ الحدید کی ہم ددی تائی دی وساری ہوں گلا مغفرۃ یہ بھی سم آیا ہے سورۃ الحدید رامنڈی کے پترف بخشش طرف راجی اور پترف جنت ارض ہر سماوات والارض جب لگوا لے دعوت پشان دس مانو دو مجیرے تیار شویر پار دمتقینو دفار دنیکانا رد دے پاو شاوانی شاوی ہوئی جنت و دوزف و سرشت بیابا پیدا کی گئی اور بیابا پنا کی گئی داد آغی نتیو در قرآن تاگی رد قوائد در تسو سے آئی دل دا تشبیر غیر محسوس دا محسوس سا دا پمیدار کی ندا بلکہ تشبیر پاوسط پراتیا کے دے دا پیتبار دا دور دا دا تشبیر وسار ان کی دامت کے دے منڈا ہو گئی رامنڈی کے پترک بخشش طرف ستاسی اور پترک جنت کے جنوال ادارہ پر شاند اسوارن اور جنگ کے دن وہ جنت منگ نیدل اندر غیر محسوس دے داغی تشریح اور قید محسوس دے چاہا اسمان اور جنگ اور دام کو مقدار کی تشبین اور قید لکر جنت مقدار اگر حد نصیب آجا دا تو پراکیا کی دیر پر آ کر مانے جا سکتا اس راب میں روی چاہتا تھا اللہ جی نے زاد کڑائی مال لگئی جنت بندر پسند کرنے لگی لگا حدیث کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی عثمان اللہ نے جنت آغش کے دیتے سو دل یو اوئے کے آغش کے اوپر بلا مال جد جنگ کو کے اوپر الذین ينفقون فی السراء حسنا کہ خرچے مالوں پر جس طرح مالداری کی کہ مالداری نہیں لگے کد سرور نشی نمانت نشاری سڑے چھ مالدار ہی نہیں کالم وزرا اور پتن دسرے کی بیماری کسی کی بھاو کیوں لگے والکاذبین اور پٹھوں کی دیدی اسی رنگ الغیر اسی کدم بھائی پٹوالی اسلی دا برداشت کول دا لازمی مانا والعافین عن الناس او عفا کئی دا خلقنا بدلا دن ناری اسپٹ اور سچ نجا سفل کر صرف دا اللہ رضا دفارے کے دن لیکن حدیث کی راضی وقو اخلاق بکم مقام دا اللہ بنی سنو سے ملائی گی وبل شی بنی سن ملائی گی او اللہ دوست کری مفسرین یو ماند آما نیکان دے مواحدین لکے عبداللہ ابن عباس نشی مفسرین مواحدین اللہ دوست کری مواحدین کی اللہ ذات و صفات کی ہوئی ہوئی اعتماد صرف اللہ والا اور کسر غلطی کے نوشی ہم اجوال لکھی کی آیا کیا سچ کی ربت میں سردا ہے وہ آسان چوکی خواہشن بے حیا کا یا جاتے ان کے پکو رضان نورانی لیاد اللہ او بکن واری جنوبین دفار جنمر اکبلون ومن یکر الظنوب او نبکی جناہونا الا اللہ بگری واللہ تگناہ بخلو والا اختیار بنسو دنیا کے نشتہونا اللہ شاہتا رکھے دے ولم يسروا او همش گیری نہ گئی پاو بسکار فالو چکئی دیو چکئی دیو وهم یعلمون او دی دی بدی بای بای یا لمن کو اللہ وهم یا لمن او دی دی بدی بای کو اللہ لگنا بانی امیشوالی کم سزا نیلی باتی گا اس بشارت ذکر کئی چی گناہ دکھے دوزلہ دنیا میں تو نسر آئی سوستی دی اونکا کندوزیا دی اختیار نکا اختیار نکا مر سستا ہے اولائی قدر خسی ستن والا جزاؤہم مغفرت من ربهم بدل دنی بخشش دے طرف رب دوینا میر ربهم دلد دنی او جنت نبوی چی روانی بئی لانی دبون داغین والی مخی باویل تفسیر سورت محمد کی اثر ہو ہمیشہ بری دی فیا بنی جنت کی یہ خوشحال ہو و نعم اجر العامل سخی استد اجر دفار عمل کو ان کو عاملین عمل کو توسل بالاعمال نہ توسل بدعا کی قادر اجر ملے گی او خیستا اجر کی سڑے آمان کی یقیناً تیرشیوی وقوام نیکان تیرشیوی اللہ وی اپنی زمین کو کری بتاشم دغس روان شی تاشر و مجر شکو مناسبت رائے دی یقیناً تیرشیو من قبل کن فقواس آتا سنن طریقی سنن جمع سنت دا مانا کار کول سنت کار کول دا حدیث مانا غلط کوي من سن نه چا دي کیا بولا ہے کہ اولاد کا مدد افتار باجری واجب کسو کامل کی تری گئی نکون کار کی جیو کی نئی آپ کی رات کی زلطہ در سنت جی سنت دوئی دو پمانا در اظہار لکا عرب ہوئی سن نفسی اذا سکر سن نه یتلی کله چې تورا ایمان کې شي سپینواله او نه د پیارې چې نوی دایې تا نو سنت ته موږ ته څه نه کوي اظهار د دې وجه حدیث کې راځي اخر وخت په سنت باندې عمل بنا شي لکه سروټ سنت د سوخ کار کولې نو ګران خار دې اتباع سنت دیو جنی سے مقصود ہوئی تاشی سیبا و سیدان و ساتھی سے بیرا تھا ولا شب تدیو نو سنت و اظہار سے وضاحت و قرآن سے دار میں سنت والا سنتی چاہت میدان کی بیان اظہاری ہوئی فسیرو لو گر دے خلاف دے دنیا کی او گورے سرنگ جو انجام ددرو جو مسکین درو جن پھر شروع انجام ہے ددو سنو درو جن بس انجام ہے اس وے مار لگا دا قران آزا بیان داوود جی کی دا قران خلاف کئی لکسن سے مسکینو خلاف کرے رسول کتاب نو سماجی کله قران خلاف کې یو سمجه دي هر بیان مننا دا قران بیان در طرف خلقو په دې قران کې بیان دي وحودن او په دې قران کې لا خودن دي حق او فن دې طرف متقینانو ځان بچي د شرک نه او د سستۍ نه لکه مسئلہ د جهاد کوله ولا تهینو مسوسته ولا تحزنوا ومغم جنكيه وانتم الاعلى متاسبه بلند فتربات الله دليل ومرشدي عزت ومرشدي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله قران من يقومون مرشدي کچری کاش مؤمنی مؤمنان تسلی وقتی اور ترغیب جہاد جرا مستر دلے ہوں جاسی والے ہم کیا سے کو مجھے سمجھ نا نا نا کل کل ادا رہا جی دا خو کل کوئی کل ادا دا لمبر اور کل ادا بھائی لمبر آچا کل لمبر نہیں کچھ رو رسی گیتا ہے سفر ہم ہی امسس مکر ہم کچھ اور رسی گیتا ہے سفر ہم زخم ہم کو خود کی خبکی کی ولی یقین اندر سولے ہوتا ہے سی القوم کاجر ہوتا سفر ہم زخم مثلو پشان رجی پروش کالی بدر کی دادا جی بدر کی برداشت ہو دونوں بھی جسا سے لگ جاتا اندر لگ ابھی آیا سیدانی لنے سے اور داغے کو مردان سے بھی ہوں نیولی ہوئی سورت و نسا کے ہم نے کر گئی یو سل سلورم آیا تھا ولا تهنوا في ابتغاء القوم مسوسة گئی ترغیب یاد فلا ظلم لهم كافر كشر تاسی دفعان شویر یا تیمری وم دفعان شویو مکی کار لگا سنی ستاسی دفعان شوی بدر اور ستاسی یقین دے من اللہ الى اللہ دفعان شویر یا مسلم بائی دریق بلسی یقین نیستر ترجون فرمانا یقین امید فرمانا وطیل کر لیا مداف و حوادث کے زمانی اور رضی مداف و حوادث کے زمانی ندا و لقا بین الناس آڑ و ندا حوادث در زمانی و من در خلق کل یو پوشار اکل بر دا وی راشی سو دا حوادث امتحانان در امتحانات را علم صد پارا دیر پارا چھکارے کی اللہ یا لہو معلوم نشم دی اللہ تا چھ ظاہر کی چھکارے کی اللہ و قطان کی دی مومنان مخلوق دے او بے گورا تکلیف کرا گلے دے او ہیم لگے دے شو ہیم لگے دے پائی رکھل دے نکل دولے دے او نیشی اللہ ساسی نبی وادا شہیدان لوی بخام دے او گورا او خود کی شہیدان یا گواہان کو کیا گئے اللہ دوست نے لری ظالمان او دیر پر رضا کی اللہ چھ خاص کی اللہ جو محبت خاص دول ہوتا ہوئی چون کی اللہ خاص کی اللہ اگر کسان کی ایمان دار کی او لری کی اللہ کا جیر یم حفظ ریبا ختم اللہ لری کی سود اس راج کر گئی لکه څنګه چې سورۃ العنکبوت کې ویلي تاسو چې دا خیال چې لا اله الا الله وایو بس کاریا نه نه نه داسې نه امتحان کول غواړم سورۃ العنکبوت سلام سیفارا آیا کریم احسب الناس ان يتركوا اي ایمان کے گل کہ پری بندوں گا بغیر امتحان نہ دنیا کی صرف دی دا و کامن نہ ہوں لا یسن تو بڑی والی امتحان ہے سرمائے جان ولقد فتن الذين من قبلهم او یقینا ازمائش کرے ان کا کسان کیوں کو پا دیا صدق رہا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا لو کارکے اللہ اور کسان کی رشتی دنیا تا اور کارکے اللہ در جن دنیا تا تو گورے کے زمانے کے رشتی اختیارت لے اور در جن اختیارت لے دا امتحانات ترازی آخر انجام والآخر وزوری والمتقی آخری انجام ستا چلا اللہ بتاستا چلا آیا زمان کوئی تا سیسی دن نبشی جنتا لار بشی جنتا او نیز آئی کری اللہ آت اسان کی مجاہدین اساسن جہادی کر اساسن مخلوق تا ویعلا وصالی او ظاہر نکی اللہ کلک بجن بانی او خلق کلک بجن بانی او گوئی جی زمانے کی بیشتا د دنیا تمام اوسې طاقتونه دا بیا دا چې خلک چرته نه موږ لیدلې او نه چا لیدلې چې د دنیا ټول طاقت استعمال شو په هغوی ژبه شاته کړې تکنه د مسلمانانو سترګې اوچتې عزت د دین دفاع د دین وشوه تاریخ کې هم بیا دې ترته څو ګوري نه رستو د امتحان نه خوشحالي او کامیابي او یقینا کوئی کاسی تمن نو لگو آرزو بکول دجن موت تمار گینی دجن تمن نا آرزو بکول من قبل تقوا انتر کو چمت رامت شوی ہوئی دجن سر یقینا کولی دلتا چی دجن گرم کل اسر کو مخامت اوئی تاسی و زدتن کی اس کو مولی بلی وما محمد الا رسول شیطان و احد کی آواز کو چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرد صحابہ کی زخمیو پریشان ہو مزید پریشانی کو آغازوان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میدان کے ورا دیکھائی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی زما ټول عمل ابو بکر رضی اللہ عنہ ولر خود جو چوي مان را تو نا مستقل کے زاجی ہوئے صحابہ زفیان ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ لا سن دوار سچو اویا گزار لگی دی ہوئی اور پیغمبر گزار بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر پر شدید دوئی دفاع اس خدا نے لکھا بیو جدا کی کوئی وشکر سے جتنا پرچا امیر کو دیمت کے منش میں مسلمان پر دیتا مسلمان مرد سے دیکھ باب آواری بکل دیتے مزاری کی تاری دیزان کا صدق نمی جی یو رسول دون در رسول سب ہو تک دکھا دیل کو تم بکل جواز بنور فرزوری پتاؤں میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں احسانات دی سنگ کی ضرور و مال و بچی دی لڑ سسام دی آغا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کو پریشانی کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بلاس تسو کوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرد سر سے نوا یو دا محدثین وی یو دا دی وجنا کہ پریشان غم دا وجنا نپوئی دا دیر دا دی وجنا کہ دشمن خوشا لینا آغاو پلکار اکرین ہم دیو سکون جنگی ہم ہم دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل وفات کی استراب و پریشانی و عبر دم خبر کی چاخیر و نجوہ ممبر تو خطو و ایمن کان یعبد محمد فإن محمد قد قال آغا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ عبادت من اولاد ومن کان یعبد اللہ فإنہو حی لا یموت اللہ جل جلالہ نبی علیہ السلام نے قول کو اللہ و خطاب نے دو مرگن سے مرگن صحابہ کو بکر گئی بلاو سے کہ من داس مکرم میں دوست آئے سے رہا ابو بکر داس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے کم دکھا مخلی کھولو منقرد زکاة تھی ویسا بجن کو کم پڑے چلیو تو نبی علیہ السلام دور کی اس کو لو اسی نور کی زکاة کیا گا اب اکول کو اس بجن کو عبر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھوئی کہ سبحانہ نے کلمہ ہوئی روز تو ذہن کھولو یہ حکم کے سو خلاف کئی رجین بتا سرچے لگے رسول نے مدد کر دیا اجماع صلی اللہ علیہ اور قرآن مدد کو ان کا تمیز و ابن ہم بیت و انشاءاللہ و تسرہ بھی یقیناً تیرشیو مخیر دن اب رسول دیر پیغمبران اگویم دا چاہتا چلی نوز جسو حیات الانبیاء یا حیات النبی چیزی ندا ہو گیا تو وہ جتلا قرآن معنی فہم نہیں بیادا اختلافات را جاتا امام الحنیفہ رحم اللہ کو اصول مقرر کری حدیث شرح دا تعبیر وحی دا قرآن دانے چا قرآن دا تعبیر کے حدیث تو بیاد اللہ نبی تعبیر آتا ہو تو بچری مڑکی مقبل مارکی یا او بجو دیکھی نو آپس کی بھی بتا چل جائے گا نکلو آقا کن بھی ذکر کے برا چل جائے گا ومین کلیم او حبس ہو چو آپس ہو پشاہ بانے دزوین حبس ہو چو آپس ہو دزوین علا آقا بھی علا آتی بھائی پشاہ بانے دزوین بھائی تو حس نقصان نشیر رسول اللہ تھا شیئن حس سے فلسان رکھوائی تھا وَسَيَلْ شِلَّهُ شَاكِرِينَ اور ذر رہے کہ ورلہ بورتی اللہ مجاہدین ہوتا دلتا مرسول اللہ جہاد سے ہوئے خلق دیا خلق اللہ احسانات حلیق و داغی دلخات کی یا غام مانا سوک چه قدر قید دین اللہ باری تب اللہ علیہ وما کان لی نفس نشت دے ایسی و نفس لرہ انتا موتا چلے منشی اللہ بی اسم اللہ مگر پہ حکم دا اللہ نیک دے دا مؤجلہ نیک دا اغینا پہ حکین ہو لیے دی زکر صالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صرف روزتے ہوئی کہتا دی نشی سرگی در دو زلوم آئی نجو بنا لا نامت آئی نجو بنا کہتا دی نشی آرام کی روزتے در خالب نم کو بھی صرف مرنے یعنی کو بھی صرف آنے بری بدل کے روح سے نشتے اگر تو دل کا بے غور ہوتی شغیر مرد یہ نہیں مرد پر جنگ کی نشت رہی مرد پر پل نہیں دبا ہے اور تو سر وہ قرری پر لی گی نہ اما باقی کی قضا و قدر تقدیر بانے مسلمان کی مانا ومائی یو رید بابا سو ارادہ لری اجل کا دنیا ورب کو منظر زمین حاضر اجل دنیا نے جدم فخری انشاء جدم فخری باغ سوچی ارادہ لری اجل دا آخرت ورب کو منتدین وسنل کے شاکری سابقین عالم جہاد اور ذر دے کے بدلو کہ اللہ لکھ مدد جہاد بانے لکھ مدد زمین بانے اس بشارت ہوتی اور ترغیب بھی اسے بارہ من نبی اور ڈیر بچے ہمارا قاتل جنگی دلی جنگ کرے ماہو سرد ادر اور ڈیر رنگی اور جنگ کرے سرد ادر ربیون کثیر رب والا ویرون اللہ والا ویرون وما وانون نندی سشوی لما بھاو مصیبت روانی رسیدری دی تکی سبیر اللہ پجند اللہ کی سشوی بھگی نظر آتا یرا ننی ہوار سبارا پکلار کے نجے اور خودک میں مکی لکھلے نانی انتا برکڑے ہوں سبارا بلکیا کیا کیا نانا دائی جیتی نہیں سستی ہو کے نہ رہتا وما ضعفو ضعفو او نہ کمزوری شوی داد شجاعت اور دبا درے اللہ نے مفسرین نے کی اللہ وما ترکان او نہ یہ جان دل لے کرے یوم انا دین او نہ شرمندہ شوی خپل کار کرے رے مما اور نہ آرام شیوی سکار دنو خدا کر وہ آپ رب رکھتا یا جائے کر یقین تو یقینی شہرار اس بات ہے کہ دنو خدا مجھنا رکھا رہا واللہ یحب الصابرین واللہ دوست ایک لکھ و دین بانے اگر خلق ایک لکھ و دین میں اللہ دستانے اور دری حق پرس کو وینا سو اور نہ دو وینا دری یا نہ وہ وینا دری مگر دا اجویر قیر ابر بندہ وخن او کی منتا زنو بنا جرمون زنو گا و اسراف بنا و دزیادو زنو گا یہ امرنا پرکار کل کی پریکار کل دنوں کے لیے آنا وسط میں اور مضبوط کے اللہ اقدام قدم فیم و مضبوطی کے اللہ ون چھوڑنا اور امداد کے دوں گا آلو سو مل کافرین بقوم کافر بابا قوم بن بھی کافر اللہ امداد نور بندی تا اللہ ثواب اجر د دنیا دنیا جری مر تو فتح ور تو عزت ور تو مالی غنیمت ور تو اور سب فیصلہ اجر دا آخرت سب فیصلہ اجر دا آخرت اگئی مت ور تو اللہ دوست لری محسنین مواقنین سورہ فیصلہ الفاظ سے کیا گیا ہے وہ سوئی دغیر رماز نے تعلق کٹ کر مکہ کوئی اس کا تعلق ساتھ لو وہ جو اس وقت ہو لگی رہے غیر رماز نے تعلق کٹ کر اثر تعلق یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والے کچری او من چاہتی خبردار کسان کی کفر کرے وا بڑی چاہتی لالا آخاری کو پشاوانی نشئی بتا دی خا مانا ممنوع کو پرتبان پس نشئی بتا دی آخری تاوانیان اسو گوئی مثال بتو اگیو ناکارا پیوس لکھن بانے امریکی خبر مانے لکھی اس من تاوانیاں نہیں سنی سونا تاوان قرآن کئی سڑی تسکر کے بولائی بولاوئی کوئی بولا نہ تعلق جو اثر نہ ویسا کر نوئی سمجھ آگا بے اسباب اصل کو تابسو ہوئے نن الحمد للہ عراق کو بولو سہلا دوبارہ نام لکھے نہ کوئی امداد بڑھ حالانکہ اس رسو بھاوا داغی آواز صلی اللہ علیہ وسلم افغانستان او مسلمان ټول د چیز نه مسلمان ټول د دنیا ټول په نظر واشه الله واسو چا چې کافر نه بای کاټ کړي الله له اسمان څخه چټ کړي قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون بای کاټ کړي نبی علیہ السلام چې بای کاټ کړي نو میرا یې نه شي اسمان ته نه شي جوړ لگا شاعر چې په یو قدم تراسه بولل شي مالی له درسته د درویش اسمان څنګه هر څه ور دی جوړ پیغمبر یې آیا سب کتنا او اخیرا اوال کسانی آتی درگاون کی ناسی چرس کی اغا سرورا اغا نری دلتا درویش کرکی شفت در پیغمبر ظاہر دنیا ایسی دی بوزی بانی اوزر رسط بشا کی بزین نوزر نخی کلی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جولی در خبش پر پیمان تا بری ویلی وی تسنو مونگو مردوی کرده وی تالا مصلق پستد لسرد آتره نبی علیہ السلام سنگی زمان دنیا سنسل کر دنیا زمان سنسل کر کون فی الدنیا کاننک غریب او عابر السبیح او سکتے مولا پری یقین سرے لیڈر پری یقین سرے بادشاہ وزیر پری یقین سرے مولا زان لارم دی جد زان لارمان دارکم کی صحابی اپیادا توڑگی نکی اور پیادا ہونا دارکم دایا کینه د چذری صاحب ته په څوسته دی ورته به استعمال یې راکول نو دلته به وي الله مې کی ستا خپل نه د ګوړو نه چاره څنګه څنګه څه څه په الله الله هغه چر مکه ته وګوره چې ماته دې په دې پټنا سي بیرم کارو په خپل راځي ګوته من بازار کې چې وو حضور خراب کړی نه شو ورلې موږ وو ته ورا الله یې چې ما ته حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو جنون ادا شي له کرم ورکو وجه د تشریدا یو مرلي یې دی بیا چې تاسو چې څه لولو دې مرلي کې توکل علی الله دا دی ما هغه راځي په موږ کې ځان تر نه راوړي امون چه مارکان کارکان کارکان پندو کنه بغیر کارکان اچه سار کارکی بیاجی مڑای دیر دوئی کارکان آلم لا صحابہ آوان دی سیف الوحا دریاب غاڑی پر فارق چاہی آمیر من لا تقسیم محسیز را کارکان ختم تو بیاب آورس کی او تجور دیر اغام ختم شو بیا موږ په باندې د خپل کور دی چې کنا څو داسې هم بار له تسلل دې دوی وچې دا ځای نه راځي دا چې منظر په دریا ته دی او ډېر ښه ښکاری ګرځر دی انبر مې الله تعالی صدرې او صحابه هم وځي اصل څه دې کوي او ځای به چې موږ درول نه په هغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وان کوڅه جوړه انسان د دې سترګې کدن نه ناز د سم غټه کومره لږه وخت کې موږ ځان سره راوړل د دې نبی عليه السلام د څو غوړې دا الله دې څه ما ته الله یې وایي خو یقین هم غواړي زمان دلی رو خبره یو پرله نشا په دوکا باندې دوه نویس دی او خلق کې هر څه کړي هغه وا نه ښه پرځم دا زه نه څه طریقه را کړی دی چترا د ژوند کې لا تن دل د شیو په سواد تلی و په سواد د دې بارډر نه هغه باندې کېدا لا څو او څه دا راغلی و چې اکر اسلام نازل کړي او وکړي دا چې سر څوک تر واره ځوان تر تر پرشي واره چې دې سره مې چې بیا دې دې لای هر نو په ورونو کې د مال لپاره د پورې کیسو ورونو جوړ کړي مانډا ورته نه له څو ددن قران او دروازې ځان چې باندې کې وګاڼي د دروازې چې سپیشو ناور باندې درې میاشتې بدر نو کې واه شروع کړل زور کوټه هم کار سره ملاله په ځنانه راغلي دغه شي درې میاشتې بعد بیا موږ ته کاریان څل تسلې و هغه راځي او ته وایي دا مشو امري په کډر وایي درې سلو ځان چې سړي وي مدن نه څه شي جانے ہم سے خدا پاک اس کی بالکل کمزور ہے ساری طرف سے آئے وہ تھوڑی نہیں سدن نہیں کمرے کے تناور دے کوٹے کے تناور جوڑ دے ایسے کے بعد پڑھو جو ان کو کہ لے وہی بھی اگر وہ نہ چلا ہو چنی دی جو تھوڑے تناور نہ رہتا تھا نا جس وجہ سے اور ایک کولا ان کو اب خبر نہیں اس کی ساری طرف سے درګي اوس کله پای کېږي درځه د کومړې کې خپل سازري په واده باندې یامې وایي کولی دا ورونو خلکو د غیر دي الحمدلله او د دین سره مې رحم علي راي وشه ښکاری به د ستاسو د کلی تیرا اوس دا او بیا سره والا په دې لپاره راځي چې دې سوي او فور ته دې دین دا ورول په دې اساس ته ختم شي اله کوئی دور سوی جوړی کی او دوا ور سوی نه کی ویسی چلو کو وی شو دو ور لگرن کی لگ لگ لگ خاصه ور ور ور ور قران ور ور ور او قران مستر راوله ور کو قران حدیث کی سرادی دا قران سر سفر مرګر دی تین مرګر دی سو کی تین اللہ بیا د وسترو چې خپل کولاو شو نه پای کې نرم وړې واځو الواز او کوینر نه دغه په شناره وړې ورځ جو کی هغه گزارې و بیا د اذن څخه سرکار د دغه خبرو باندې څه کوي دا څو یو دې د ځان په دې دا یو جواب بدل څو باندې نه کوي دا دا لا د کې چې ځان یو څه چې دلو اټه دا هغه خبرې شروع کړي بیا دا ترلا د پلانې دي د پلانې دور د خبرې دوکه باندې پلانې کې ځواب ورکړي او بیا ان څه څه کوي صحیح دی رائے وستا مګاډي کې اچولې و مخې ښکار کې دو قران سره نو سم خل خل کپلې د اخري والو او احترام ته وایي بیا دې شروع دی دې پولیسو ته حواله کړه او دا وی خپل خپل کسان سره د دې تیر او رسول الله پر پر دې ته زه خپل والد سره سلسله ومه ناغه او ته لړې راغلم خپل په خپل پیسې مې ورکړل یا سره پیسې خو دې حضرت ته ورکړل سره رسول درې میاشتې صرف پرا کې نه وکړل ناغه بیا ته خو څه چې ګندې څنګه پاتې دې چې کله به زه وګورم چې ما په قران کې راوځو بیا به نه کوی چې دمه غرض نه دا الله کتاب سره چې شام ما سبب پیدا کړی هغه چیرې پلانې شوې نو ځکه الله وایي دا باید پر څه خبر امر نه ده نو تا وانی انده بر الله مولا کوم بلکہ اللہ مددگار رشتہ سید مولا بہتا وہو دغا اللہ وہو دغا اللہ خیر الناصرین وردد مددگاران کہ اللہ جو مددگار سے تول دنیا کے قبل پر پیس پر واجب سے یہ دشمنان جیس جو روزی کرنے سفر تا تا تا اتفاق کرے اللہ وی سنلقی سردیش او بغردوم حضن را کسان کی تکو پر کرے ار روبا حیبت روب واسبیا واسب بما اشركوا فسبب داوی چې شرک لري الله سره هغه څو شرک لري الله سره شرک کړي دا الله سره هغه لمړی مسجد چې نه لري کړي الله دا هغه په بل دی باندې سلطان چې دی سورۃ الانعام کې دد تعیل یو اتی آیم سورة الاعراف کی یو اوی آیم یونس کی سلسل سلسل دارن لہ روح انخال دو لسم آیا حشر سال لسم حشر کی ہوئی کہ یہودو پل کو انہوں نے پر پل اور اگر تاسی سور حشر دوارا وقد في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم قرآن والبيت وګوره اوس هم کورونه وراره امریکا چې تاسو نه اوس وراره وراره او الله دې زړه تر تنیا ته پاتې سورې الفاظ د سمایا شي مشرک عقیده دا لکه مشرک چې وېر د لاهور کې کوم نه مشر او اختیارمن آتا دا او دا گلاب او بو او پپیو بانی ادو بانی ویدرو او سیرال اکم کل داتا سرے دا من ہوئی تو اکرول مشر پی سمجھے اندر وما اواب امنا داولی وی وما یفرق باللہ اتر حرم علی جنت وما الله منا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ أَوْ يَقِينًا بِسِيَاسَتَا إِسْرَى اللَّهِ نُوصْفَلْ كَلَا تَحُسُّونَهُمْ جِوَجَلْنَا شِرِكَ جِرَانُ وَحُكَمْ لَاللَّهِ تَحُسُّ دَاءَ مَلْتَوِ شِبِدِهِ حَسَقَ مَلْتَوِ شِبِدِهِ كُنْدِيشِهُ ذکا حدیث شرازی نبی علیہ الصلات والسلام ہوئی انا نبی ملحما ذو دعوا جنگی عظیم کی نمبر اور زمانے کا اللہ تعالی نے کی تھی زمانے پر بدوی رفات کی بھی تھی اور یہ بھی ادا تھا حتا سری اذا فشل تو ا جنگی وحود یا نہیں سارے بانی تنبی رسائی آئی جسو شیو ایتا سی وطنازا تنسیر آمری او جگڑا مکولا فکر کارکی نکمہ کتی شیو انت تفشلا والله وليهما الله دا هغه دعاوین پر دا دان قران دې کړو الله علیه کسان غالب کړو نو تاسو کوم الله غالب دا سرکار ټول دي او قران څه څنګه دی واقعیتم او نافرمانی کے وطا شدانی عبداللہ ام جنوے و تو مزید بہت کی اغاویات اکران نبی ہوئے مصد سلے فتح و خود من بعدی فتح آغینا حراتم شو خودر شتاستا اغا حراتا تو حبون چتاش فخولو چر فتح سورہ حسن کی دیا بسم آیا دا مانا نگا با جاتا کتڑی رہا چمالی ہوئی او دیو ارمانڈی کمیلیو مال کو لئی لنگا غریمت مطور لگوئی سیمانی دا فرم تکیو تا خیم کی موضوعی نکھلی چمال دالت کی دیو داتا سو عبد پیغمبر او دیو اندار سبنم اصل مسئلہ پتا فتح او شو نبی علیہ السلام نبی رفا رکھے فتح او شو من کم مئید دنیا داولی بکر شکل سکم دور اثر کو کراب ہے منافقینم بدر کے منافقین نم فتح او دیکھے جو منافقین فتح آگری ہو فتح او شو ارکان سے مضبوط نہیں جماعت میں جو اترے مضبوط نہیں فتح نہ رکھا نہ حدیث کے راجی سے دو رضا کسانی مہش سے کس کر سکتے اب انگال کی نبی ہزار سے کس کر سکتے تو منافقت رکھا کیا شراب آج اس سے بچا پیسی اس کو منون اور اس سے بچا پیسی کال پر کال وہ ساری ہوئی تو پھر وہ دوبارہ پیش گئی آج جانے پر دونوں وجہ سے تھا جانے رہا مین کو باز تاسنا دی چواڑی مال د غنیمت دنیا یې راځو اباز تاسنا دی له صحابه چواڑی اخرت یعنی چې تین چې په دغه باندې ناوي جنت یا دا مان چې دا مال دې د غړي فرض او دا غلطی اتحادی و اصحابو صلی اللہ علیہ وسلم آتف شلی بیام لڑا لڑا سمم سرککم بیا وارو اللہ شاسو لرم آن خوندنی کافران تا شلاری کی بکر میدان کو بکر دیکھی حکمت لیبت لیبت دیر پارا چزمائش کون ساسی یا گائے بمان اکبلا چزمائش اکری ساسو ولقد اقان او قسم بخلے چمی معفوری دی اللہ سکی قسم بخلے معفوری دی عدیو چنا کانے کرد یو دار بل آیات یو سل پینز پر بسر وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ دریم آیات یو سل یو کم پینز برحمت من اللہ فسبب دمی ربانی دا اللہ فسبب دمی ربانی دا اللہ لیمت لہم نام شوید دیوتا او کشریویت فضل غنیز القلب سخت جب او جوکی سخت جب او سخت جوکی دبوسی سخت جوکی تبیت و سخ فضل کی قرید القلب سخ وی بجب کی قرید القلب او سخ فضل کی این دوزی سخ بھی لن خطون پارجن بوی بی مکمن حولی کا تان اچار چاکی رام خدا سنی فاقوان ہو معاف کریو کیو وستغفر لهم بخن وارنی ندو وشالرهم قوم شرط وزیو سرسل میں قومور انتظانیو کی سجو اللہ فإذا عظمت فتوكل على الله فلا شفخرك إلى دخلا نزاع أكبر فالله يقينا الله قوت لي أغسسان نزاع أكبر فالله سورة لك سورتي بسراتي أخام أماني أقول الله فقد داخلني اوقت تو ماضی بنا اور نحلیان ہوئی چکل لام فقد اوقت تو ماضی ادا فائدہ دے قسم اللہ سے قسم بھی نہیں تو فل دار جمع موقعی نکلے بد رضی موائے خبر ورکی بد رضی موائے دس صحابوں شان نسبت حفاظت و عدالت فتواتر سر ساگر اور در تمام امت ان پر اتفاق ذکر شدا حسانی دی در قرآن اور سنت الاسناد و منت دی اور سنت در دن میں نہیں سنت سے بجنام تو لکہ خطیب پر کفایات علم و روایت کی امام ابن ابی حاتم جرح و تعدیل مقدمہ کی دا مشہور محدث ابو زرع رازی قول نقل کی کہ کل تاسیوی نے کی او کس بد ہوئی دا صحابہ نبو اشوئی کی دا زندگی سے بھی دینا چڑھے ذکر قرآن حق دی سنت حق دی ادامو دا صحابہ رسولی دا سنت اب بسور بقرہ کی ویلی ہوں تو کہ بسند اعتراض کی تو اللہ کے سزا کی سزا بتوائی لیکن یہود ان کو سند اعتراض کر اور تو یہود کو سازش پانی اور صحابہ والی اعتراض رکھی تکمیل ایمان دے مصرف کی ذکر کے کل کے صحابہ فارس بانے عروم بانے والے یہود روافض و مجوس سرا غم خصوصی سے مقابلہ ہی نہیں تو مشورہ یہ اتنا امیر سے گئے تھے بیدا سے کار کو کہ صحابہ بدنام کل کہ صحابہ بدنام تھی نہ دل بکمزور ہے دل کمزور ہے بیا دلی تو کمزور ہو جنگول میں سنگرا نہیں منصوبہ پاس لبید من اعظم یہودی لا قتل و کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اظہار ہوئی اب اگر مشکل ندو تو رہے ہو عبداللہ ابن سبا ابن سبا یعنی داڑھی کے حالات کو ندائے والے سیدھا مال لگے ارد کی منگ بیٹھو کو تو خوشی ہو کا جماعت کا جوڑ کا میرے صحابوں بدلا بھی ہوئی دل ابن سبا یہودی کہ مصر سترے ہو اور مصر گورنر کے لاپ دا عوام کون حد دور سور چمنگ تدا پکار نے عوام میں جملا بل امیر انتخاب کا کار ہے ملا رہا مجھے کلا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ترا لے نالا ختم زور فساد جوڑ دے ہمران دعوت غلام مولے ہوتے دا یو سمیز والو دور کی اذا جا کن صفت کل چلے راشن قبول کی لار کی ابن سبا دت نزی شرط شرط دی بے خطر اکڑے دی امیر المؤمنین مصر والو تجی دا ختم در کڑے دی دا قبول کی دد قبول قبلولو بھلے بانے فقط لو لکھے تصدر دد دنیا ورا دا دغه امر په اړه د اشاره کوي دا نه په تاسو باندې ستاسو په اعتراض دی تو سی چې کوم اعتراض وکړي په صحابه باندې دي او موجودی خلافت او ملکیت کې د دې په ځای او په انشاء خلی د توسی شاګرد امام ابو حنیفه ته تیری نه او په صحابه اعتراض وکړ شیخ الاسلام ابن تیمیه دغه په مقابله کې ورنلا او دا چې لا جواب وکړي او دا به هم متاثر وي او توسی هغه سره یو چې مړ کېدل او موږ ته یې نیکی په خپل باندې د دې بیا ځای او نواز اپنے توسر کی جدہ سا آلے پیدا خونا بدا باستا و صحابوں پر شیسو بدوئی نگر سے آلی امیقہ کی امیقہ چیز صحابوں ننگوئی نگو رکھتے سپینڈے جا پارب کی امیقہ دائیں لکنری ویلے گو لکت اصول قسم دے جمون دکھر قسم دے جمون دکھر قسم دے جمون دکھر وزر تسوی در صحابو کمارے قسم دے چلتے و تشانا زکی نرازی شاہ عبدالعزیز رحم اللہ تقفہ اشتا کریئے کی یو سل تری مکہ ذکر دے دیشی ہو بہترین کتاب علماء اگلی بھی نمی دارن لال خواسیم دے ابن عربی ابن العربی مشہور عالم مالکی بہترین کتاب یو یو اعتراض دانی تم پوری حیران پاتا او سنے چشو نے اعتراض نکلی تو صحابو بانی خلافت کی کنے اب ہو بہو تو اسی کی بھی خلق و دوی دیو کے سرے ماتا شمس کی میری قرآن ہوئی صحابہ جنسی آنے مہاجرین و انصار وانا وګور سورې توبه راوړو سورۃ التوبه والسابقون الاولون من المهاجرين سلام الله یوه سم والسابقون اوران کی جن کی دین تا اولون درم بنو مہاجرین او دانسارون او خاصتان چی دی روان دلی پتری کو پختری کا تابیری دلی پختری کا رضی اللہ عنہ خوشال دی اللہ رضینا او دیو خوشال دی اللہ راضی دی اللہ رضینا او دیو اللہ رضینا و اعاد لهم جنات تجری او تیاشر لهم جنات شروانی وی لان دون داغین ولی ہمیشہ وی من فریقی اب ادنی وی اللہ شریب اولو دی ہمیشہ وی ہمیشہ دا سامی علی رضیان او سبو ری عثمان عمر و ابو بکر مہاجرین دي کنه ها دا شنو وروړي انصار او مهاجرین صحابه باندې دي دوی چې چې د دې په خطرې خبره د دې تابعي انتابعي اتباع کوي لکه حدیث کې راځي به ترين خلق زمانه زماني او بیا چې ورپسې دی بیا چې ورپسې د درې زمانو سره تفسیر کوو دار القبراني کبیر ماجم کبیر کی ذکر کی صحیح سنت صحابہ تابعین اور اتباع تابعین دا بجانب سنت جی اور بدی اتنا مصحبی نے وہ پرسی خلاص خبرن او سو گو ریا کہ قرآن کے سر اور حدیث کے راجی او یرے گیر اللہ لا تتخذو اصحابی من بعدی اللہ دملا مدیا نہ ہونے دو بیا ورو دې پرانې کې پټنه وایي دا لکه ګنا تا شوې دتي مذاب احادث رسالي تا نمن غوي احادث مستق ګنا دې خبرې وایي د شکل د نصوص او قطعیو د قران او سنت مقابله ناو تیا مطلوب کیا ہم اولی نمون زکر محدثین و فقہا ہوئی ادا غلطی کو کوئی اتحاری ہوئی اور مجتہد کے غلط سنوں و تیو اجر کے لئے کسی مصیب کو بیا ڈبل اجر کے لئے اور چرتا ہوں کہ یہ روایت کی نبی راجلی کہ صحابہ و یہ معاملی ہوں تکی وقلا ددا غلطی کو جبانی سانم نبی راجلی تو کینې چې نبی او ګوره کدا غلطي ثابت پاتې شي نبی الله په ذات کې اعتراض کوي الله یا الله ثم الله یا الله چې دا جرم دم شړې کې ناغت سزا ورته او دا جرم چې د صحابه او صادق او شهید جنت ته کېږي دا الله عادل ذات دی دا الله په عدالت باندې دا الحمدللہ تو قرآن بھی اصحاب مخصوص ہم قدید آجائے بے اصحاب حدیث ہم قدید آجائے نبی علیہ السلام بخاری کی وئی صحابہ و تعداد آئی چی سر آزم استاس انتماز کو روکی ہوئی چیو بلکل سبری رکھتا تو صحابہ قل بارک ادا آداد کرتے تو زمن استاس انتماز کو روکی اچھو خبری یاد اچھا خبرو کہ راجی قرآن سنت پر بیسی اکرام آئی سند د ورنادي او دا داسې سند دی چې الله د دې صفای کړي یو پیغمبر صفای کړي دا اجرای صفای کړي صفای کړي سلوورو لا تسبو اصحاب زماد صحابه عزت باندې عزت کړي دا وی یو یو دین موټي تسرا چې تمام صحابه نرسي ګرځو اللہ اکبر دارنگ شیخ الاسلام ابن تیمیہ منہاج السنہ بہترین کتاب لکھنے والا القواسم بہترین لکھ کو اسنا شریعت بہترین کتاب ہے دارنگ صحابی المنتقا منہاج السنہ خلاصہ بہترین کتاب ہے وہ رہی اب وہی دنیا کے لئے سچے ضرور ہیں بدیو یسکی تمام کافر تمام دروجن دا پریشانی او دا نه حجین جول شیر و جواسی دا سی کامل جو دا دا اللہ سوی قسم نی دا دا سی کچھ ابو بارک لینی او رضا دا اللہ سی فتح تمام و حد نسیر او فقہا لیتی علم کلام والا لیتی او چې څنګه د الله په ذات کې تغییر او تبدل نه راځي دا چې د الله په صفاتو کې نه راځي څه باندې الله ته بدانې کیږي الله نه رسی نه کیږي نه خطا کیږي دوباره ولا ينسى ولا بل صبر ای نو چې یو څه نه ځانې نه دا پته نو الله ته انشاء الله رسی نه راځي مطلب دا و چې صحابه معصوم دي دنیا نه چې تللی دي پاک سلی نیشن کنسل دیو نسوک شدی بارک روئی سو دا بیدوار تے گوئی نکل دی جماعت نسل دیگی درک بولی نکل دی ارسو سلی اقامنا ابن الحمام رحمه الله هغه کوي نش اقامنا نش قسم کو پر ذات من نشتاج المیاس نشتری دی قتم کری گئی نشتی سو کیوئی شعفہ لا یکون اللہ عن ذنب نوید آغت وفری ملن یا اکرام آرہ ابن الحمام رحمہ اللہ وی داغت وفری شعر آرہ کلام بانی نشتری گئی او نئی پی جنب او ایدا غلط خبر کی معنی بہنی سکتی مثال ورته لگا الله لكم عن صدقه الخير والرقيق ولي مكي اسنكي او غلامان کی زکات بیا یې نه سمع نشکره له الله تعالی سره دتا پاسونو کی او غلامان انیش کی معنی د سره شته نو سشت اصل میرے اللہ و جداسی نے نشتوری دیا تھا حدیث کے راجی اللہ و بدر والے کی سچے لکھئی ماں ماں اکڑی بدر والے پکان کو سمجھے دیسے بھی اپنے سبوں کو لکھئی سواگر کرتی کنور نیکی ورسکوں نامی ہو تشت بدر دانی کی جکندہ قریب ہو چلی دان لنو سوامو مبارک وی مین پتلی دل تا وی مین پتلی دای وی وی داس یو سر کب راجی سر سوامو پشان کا مخبر کئی اعتراضو نو بکی دا ٹھول کو لگتی قرآن مکم کرواجیو تا بکی قسم کو پرے چنش کری داس یو سر سر خبر کئی ولقد اطعنا او قسم مني فقل ذات اطعنكم نشكري مني ستاسنا ارسل ارسل مني نشكري فضل او الله اوان بفضل دي ومؤمنا نباني لوي بحبات دي فلا شخصل ايتاس غرطا ولا تلون او حال داوون جسس منگر دورو علا احادن ہتیاتان خطای غردان او حال داو جسس منگر دورو اچاتای نیورس منگر دورو او پیغمبر یدو کم آواز کرتاستا کی اپراکو درستو ستا سنان إلي عباد الله إلي عباد الله وراشي مادر الله بنديان ورسي دوتاشي تا غمان غم بغم من سرد بالغم سرد بالغم دير فاراشي من جندشي فاغت جفاتي بسلاشنا فكورولو كي أدنيا فاغاش ورسي دوتاشي بہت کی شیطان آواز دیو شکس غم ابل شیطان آواز خبردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام غلی نبی آوی عقیقم ابو بکر رجوان مورد عقیقم عمر رجوان مورد عقیقم عثمان رجوان مورد بولی حکمت پا کناب چی دین من پوری بن مرے سمونی نور بیکنی مو پکل زانا کمی اول پا کردائی تاکتا اس کل کوئی یہ کرا کانے لگن لگن و خپل وی الله جن دې طریقې ته ورته دې کمر پسند ورته دین خو دې ځنه نه پاتہ دیو د الله تعالی سره پاتہ معنا نبي او کسيان چې ورته اعلی بول اعلی بول و هو بول بابا زمو انداز کو او فتح اعلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر سے وہ جواب ہوا جو اللہ تعالی کا اللہ نبی نے ہم لوگوں کو دکھا دیا پیغمبر علیہ السلام سے تفصیل ذات کے بارے میں اللہ نے کہا کچھ را اللہ خلاف ہوئی تو نمک پہ سے چلو بے سورا نالی سے زراری نکلے بدر سے ہو رہی بہت سے ہو رہی صحابی ہوئی پلمان میں بہت کی نہ پیغمبر شجاعت سے مغلی ہو جا رہا وہ کا بے بے بنانا جماعت طرف کا کر دو لوگ جو اپنے بھی تو لگی کر اس کے در راشی بھائی جائی نبی علیہ السلام والسلام اللہ اللہ آگے لنل مولا والا مولا لگو بے جواب ہوتی لنل مولا والا مولا لگو عمر ہوئی سیدھا شکلک والا جما دور ہو مرا جدا کر قربان شیری رواج جما دہدا عمل شری شک والا اور سیدھا امر مانا ہوئی نکلی دکھو میں بھی نکل دکھوں لوئی کاجی ہوئی بس لو کتاب نکلے پری کی جو قرآن مقرر نے پیر نہاری کی کتاب رب الارباب اللہ نے کتاب کو تحریر کی سیاد الگ طرح کے سن تورا انجیل ضرور غلط کتاب کا اثر قرآن اصل قرآن میں ایمان بھائی سے رہے دونوں امت کے ادیوں نے تلن میں اس کا ساتھ بھی گئی اس کی سیر بھی گئی ناول اکلی نبو دکی جو عمر ترسو چیتی تھی الکان جو جو دار ابو بکر عمر قرآن سنت میں خلاف بان ہوئے منافقان میں خلاف بتانا ایمان ظاہر کر اور نبی علیہ السلام کے وفات مرد کو تمام سوال مقرر تین سو دہام کھول دے صحیح کو داری تاجی جاوید علی رضی اللہ تعالی عنہ و خدیجہ الکبرا اور ندیم قائل اسلام در امام الاولیاء علی رضی اللہ تعالی عنہ اغم مسلمان درو اللہ شکر اور در ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حقیق رضی اللہ تعالی عنہ بارے میں ہوئی جدا مناسبہ قرآن محرم سے اور احادیث کی دنیا میں داد اگر مجموعہ لا ایک اللہ اخبار کا ایک دن حساب تھا عہدہ نے پہلے نکاح کو سڑی سے اللہ کرم والے ایران میں سکون قرآن عظیم کی رشیوں سے بھری اب وہ پوری چرچا یا سوچی ایران کا قرآن راؤ ابھی آیا تم سکون تحریر چڑے رہے بچے ایم آئی کی دن نکلی آئی رکھے رکھ لنو دیو اب قرآن آ رہی سمو قرآن ہوں دل کے سکون کو ادا کا کی یہ دن ہوئی اور کسمان کی اب قرآن آ رہی یہ قرآن سن ہوئی جا قرآن آ رہی غلط جدا صحیح نہیں روسو آئی ستا شکل کو سر ڈالا دعوی سر اتحاد دعوی کی جمود کو لے سیدھا ایمان کر دو دعوی دلاس کے پڑھ نہ مرتب دلاس کے صرف جائے یا جان نہ سر زبان ہوئی عالم ہوئی تو قوم رہنما اور اکبر ہوئی اجسو دین کے حاکم ہوئی ہم دین اپرات سے آگے توجہ نہ کی انسان اللہ وہی قسم ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخبر زکیوں کی کوئی کبھیوں کی کوئی متوسطوں کو تعلیم بدوتا دان چار خبر پیدا کرتا نا اللہ مجھے پیدا کرو چار سب کو جس ماں باپ کڑی وہ سم خلق ہوئی چھنا یقین و فصل سے جدید جماعت را گردا ہے کہ ادن شروع ماتم اور جسی اور داتو سرحد کے در سنجری میں چل سکتا اس بات میں کھلی دادری نے اتحاد کا فائدہ اٹھا اور جکم خلق تعلیم میں اتحاد اور تاریخ میں اتحاد ہوتا ذکا حدیث کے عالی پس دانگیاؤں سے بہتر نے نابا بند کر اور دو من مومنین تو بارک ہوئی جتما تو جبری پیش کر کپڑے کی سدا ساری اللہ ارے تو بارک سو چلے رہے سڑے ہوئی بچوں سے واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پاجی تو ہوئی تاسی نبی السلام ہوئی نظم کے لیے اور نہ آسمان ندی دوڑ بلا دابو گھر بن سکے پلے مجھے کے لیے چکل راج ادر ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تو ادر لوگوں نے کیا تھا مرغری نکل گئی ابو ذر کا ابو ذر نالا تو فاطمہ دانا اسے بات سنو تو میرا نے لا الہ الا اللہ آج سے تم کے نیچے نبی دے والا تقریب کی مکے والے کرا بولی داسی کیل کرا سر بل کو وین بلی لکا سنگا مشرکین بچے ہوا کرا روی و قبول پہ تجلے گو سے سکرانے کی بیدا بختا ہو کی ابو بکر رالے و دا دا رکھا سے بلی سڑے دے استاد سے سوالی لا لگیا بچے لا سکتا تو ابو بکر لگیا کیا گیا و سبا لگیا گیا گیا بایا ابو بکر نابو دا آگا سکار اس کو گیا کیا ابو بکر بیا بیا بدرین اور بیا بیا دا شکل کل کیو بیا بیا خبر اور من دان جو مسلم نندر کا سوال حدیث کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دا شی کتنی بھی نظر تک کو رسوی سار بسڑے مسلمانی اور ماقام بندہ تھی ماقام مسلمانی اور سار بساتی پل دن بن رسی کی دنیا بچی گی تھی دن پیش گئی اٹھ رہتا ہے کہ اسلام بندن کر دیتا ہے دس کروڑوں دن خط سے پورا دا علی میں دا دما کتاب ہے بل و تبل نہ کر بل و تبل نہ کر اور مجوسیان ملاٹے نہ کرتا دا جن مجوسیان دوری بار جاتا ہے فانو سکرم ندا غیر آتا جہنمیاں میں آباد نمیر لفظ سے راجی دعوے سبق نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید سلیم سے جنڈا تھوڑا اور نوریم راگلی مکمی پڑان کو شکل ناغتانا دچے تو رہے آکی کپڑان کو شکل بولی دے رہے سپینواری یو بیابل رنگ کی کھڑواری سے ملان کی نطور کوئی نہ رہے درشت نزکری کے مکسنو اسکری جانڈا کوئی ہونا تھا رہا اسی دن میں اجرس رکھا اللہ پتا شیوانی امانتن اطمینان نواسن دغه بیا امانتن معنی امان د ترلان نواسن جوټا دپو جوټا دپو پدیما مطلب راشي نو سره دې د تو کوی څه نه جنگ میدان کی دا نظر وکیا دیو مانا نواسن گیا دوراؤں ملے گو پتا سے بانے روز کو لوگ امنا تکلیفی امن اتن امن طرف رالان سو نواسن یعنی کو اغلیتا پٹی پہ اوگل استاشن اوی اوگل وقت احمد ہوم چغم کے آجوری ویولا انسو سو نفسو جلی یزنون باللہ گمانی کولو کرلہ بانی غیر الحق نامناسب سورة الاحزاب لدروڑو جاؤوكم من فوقكم او کلا شرال لگا کافر تاشتا دفاسا ترسن دندنی او دلان جترسن ساتن او کلا شکاگی شویسترگی دمرا تکین او رسید الزنا الحناجر مرکنتا او گمان کولتا شی فاللہ بانی گمان ناسیس محفیس کتنا نمراتل تمناتا چې ګمانې کول په الله باندې ګمان غلط یرا که حق باندې دین بدل تا شدت دا وا یا به څنګه دند مرته یا مؤمنا لته وګورم دیشما انده رسول ولما رأوا المؤمنين الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما زوان بیا دل تا پمانا رکھیا یعنی فکرمن فکرمن کردیو در آن رسول او خیال کو دلیو مالا بانی خیال در مناسب نو یہ را شکر سمکر یا اللہ سمجدہ دا زن لگ جائے لیا کاف محبوب دے پشان لگمان لنا فیو یہ فکرمن کو راجی بدا کلب شکسی و کلب رتب اکلت ورد یقولونا اویل جدی حل دن آمین الامر آئیشتے مولا دا انداد رفت نسشے سی اختیار قلو اتبا یقینا اختیار دول خاص اللہ در خدی و انداد پتھئی ہیو پنسن و قلو کی آج نسر گل دیتا تا اغدا چدا دین اختیار ہے امون بول اشتا سوڑا لے اور اشتیانے لے کول دا مرا جاکی اوائی دیو کاش کی کوئی مولا مینر امری دفتینا سشے شیخی آیا نبو جرشوی مولا ہوا یا سشے مولا کئی تاسی فکور نکلو کی مخاب کا سرگن رکی اللہ آو کسان تیری کرشوی قدیبان القتل مر الہ مغاجی زید اڑک لگولو قدران سمجھے کی جنری اردبا سنگ کی نبی علیہ السلام خودلی و جلدانے مشور کرتا تو قریش مدر رضی کسی قیدی مر رسول صحاب نیرہ وليبتلي الله وزير بارتي سرگن کی اللہ آواز کو سنو ساتھی کی تھی ازمیر سرگن اور خاص کی وزیر بارت خاص کی اللہ سنو ساتھی کی اللہ کو آنے پاوا سنو پرازم سنو پٹو یقینا آوازان اول غو چواوڑی دمیر کم ساتھینا یوم تقل جمعان بابا رسوانی بابا چې مقام وو واړه دلی جمان ځوان دلی مسلوارا راځي انما استذله الشیطان لبعض ما قسم نو په یو یو د شیطان په سبب باجا چری کړیو امیر نه خلاف شو نو دل الله وتعالی چې جرم وکړ په یو یو کمال دی یعنی دیر یہ کہہ رہی ہے کہ سرے تھا کہ گروال اس کو کوئی کی ہوئی نیت ارادہ داری صحیح ہوا صحابہ و صدا پنزلی و دمنا و طبیع و مور و آغری بیا ملا بہتا سوئی وَلَقَدْ عَقَ اللَّهُ عَلَمُ یقیناً نشکری دی اللہ دلین عرصو قسم پخدے اللہ اے قسم بیدی پخفل دارتا چہار سمی نشکری دی دلین اس وہی کہ تاریخ دے کے لیے ندا خبر دین دے یاد ہے منگوائے آبا تاریخ کہ تاریخ دے کے وہی کہ صحیح بھی تاریخ کی تعین کی اس بات تشین کی با تاریخ من تشین اس بات نہ کی وضاحت و تعین کی لانے کا کہنے اس کی شروع بس نو سرشت رہے نو آبا تاریخ کہ دم قرآن و سنت محافظ کی نمانگوائی چرا چاہیے او قدری خلاف کی ناو غلط او دا صحابہ مبارک قرآن و سنت سوئی صفت اکتی نو کم روایت کی اسی تو صحابہ مبارک بھی ناو صحابہ مبارک کتا تاریخ میں نو د یهودو روایت دی د نصارو د هغه کتاب دا غي مبارک شو دی دی رسول تصدیق یې مکه او تصدیق یې مکه او دی دې اسم دی کله قران سره موافق دی نمن تصدیق تو چې دا قران سره برابر دی ځکه ته دې اس بار د مراد دی نه په تور شواهد او که خلاف دی او که دوان دی نبی امي پایل کې توقف ولا نسجد ولا نسجد نمونگو آئی کم تاریخ کی جنرسی نمونگ دالی کتاب دا خبر پشان سنگی اتیو دا نصد جتو اللہ کم تاریخ کی صحابو کو بارے کی تبری لکلی بھی یا عروس کتابو لکلی بھی نو تاریخ بارے جرالی سنی نمونگو آئی الگدائی و نہائی دیکھنے کل گرو دور اچانی آگا وی الگدائی و نہائی کی سوک کی سمروان یزید سماویہ رضی اللہ عنہ سبارکی سکم روایتون راضی دیدہ بدو داتھو درو ابن کسیر صاحب ملال خالی صاحب صحابوں کو بارکی سے بد راضی ویدہ غلط اسی اموری دو تبری راویہ یحییٰ ملوک تبو محمد او امر الواقع دی سلورو دروجن کا دنیا کی دبری تبری نکری دی نوائیو کی تو آوائی چلا در اوجن دا شوی چه صحاب ہو دا تو رشتی نے خلق نہ ہو محدثین فدو قسم دیو سنت نکل گئی بس نا سکتا علی سنت میں نبیم کیو گئی اڑن دی سنگ سہائی سیتاو کے جو ایک روایت رہا تھی نو آوائی تن پر دی دیت جاو جانت نکل گئی تیو کو رتا دوستر گیو کو رتا نوائی تبری نکری دی جو اسوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و رکولو نمامہ کی تاشتریلی چاہو اخفل مال مال رکولو پیغمبر دور کی ممبر کو رسول اللہ علیہ وسلم اسی کو مینا میں رہے وہی اپنا نوازی کڑے رہے دریج کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دور کی تھی پینزر کے سامنے عام و نرکن در اپنے امیہ کیا رہا قابل بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دور ختم تدریف پر دی سوئی پر دی اثر نوازی دا دریج ختم ہو لو دریف پر دی دور اثر نوازی دا دون اصفاد در اوپر بھی بیام دیجی امام ابن کثیر اور نور محدثین بات مسیح کہ بخل خاندان کے دو قابل بھی مسلمانی حضرت سو خدور کے شرم را جائے گا بالفرد و تقدیر کہ شوی ہم جائے گا نبی شوی ہم کے بیر بیر بیر بیر تو گوئے پیغمبران اللہ کی اصول کم کر کے تھے زکریا علیہ السلام سے اے اللہ واجہ کرتا ہے یہ زمان کو دیکھا جاتا ہے اللہ سجد اللہ سے وارث ہے تو سبتل و کتاب سے وارث ہی آئے مقام مسیح جنی یا بل سے سکتا ہے نماتا سیو ہے دے بارہ کے زمان تی بھی دو سو کا حریم ہے ظفر سے اکیل کی دعوی کتاب نے دیر کری یا قاضی انوان رو مر کر رہے تھے یا پروفیسر طاہر الہاشمی خ کتاب نے لکھی نور علماء نے کر کے مولانا محمد ناٹھے رحمۃ اللہ علیہ رحماء ابی بن ابو سفیان امہات المؤمنین بنی لکھی خ کتاب نے دارن لاہور علی محمد علی ابو بریلے نے بدرائی علی کی غیرت راغل ایک صحابہ کو بارے کی تھی رشیو کے راز کی تھی وہ دیکھ لے لے بریلے ولی حدیث کے راوی اللہ نبی دین صاحب کی فاجر بیکار کا دینوں والا بس حدیث سے کتاب نظاروں کو اللہ وہ کہے گی انبیاء و بارکن بندے وَلَقَدْ عَقَ اللَّهُ عَلَىٰ اِنَّ اللَّهَ عَقُولُ حَلِيمِ یقیناً اللہ قسم دے اعمال کل ذات قسم دے کہ ما نشکری بھی دین راست یقیناً اللہ بخون کے حلیم برد و بار بھی کی منگو آئیو رکھا شاہ خبرت مہلت اور کئی اللہ کی ایسی برداشت یا ایوہ الذین آمنوا اس ذکر کئی عذاب سمیت و میدان جنگ کی اے ایمان والو مچھوئی بچان دھار کسانو کی کفر ہوئی اوائی ایمان کلو تا کلا ضربوں کی سفر کے ادارنا خلال دن پر دنیا کی دکیہ سفر او کانو یا ادارنا قضلت غازیان قض جمع غازی بدا شہر کی ادارنا یہ غازیان ہوئی بدا شہر کی ادارنا یہ غازیان ہوئی لو کانو ارمان دے شوے ادارنا سرم سرم ما ماتو یو سل عدش پیتر کی مناجرش نبو ایم رشوی کدر تکور کے ناس رشوی سنا نبو ایم رشوی اور نبو ایم رشوی یجعل اللہ ذالی حسوسا کی قلوب کی ذالی یجعل خالو قلوب کی دیو چی راکم و خبر سوئی او ہوئی نشی اللہ اگر دا خبر دلی دا خوز قلوب دلی کی یا امانت کی ضرورت او بغیر بھی ددی جنوں کی افسوس بل افسوس دا کہ تقدیر نہ ہے تقدیر نہ ہے یہ رفاہ تو گل دی ساری کرا خبر دے دا لینا چاہیے افسوس تو نوں دے کی شیشی دا پوت و دنو دا دیکی اللہ جنی کئی عمر کئی جن مرد اللہ پرشی او حر یو کس پر وغی مؤجلا مقرر مکت شو واللہ بما تعملون بصیر واللہ پرش کوئی تاشی لیکن کنے دا دیو جنا علبا دیکی دار و حر کی بشید الگنا سبیر الگنای کنے او دا حربی اورتا تولیدل دا گناری امام حضی فرح اللہ علیہ وسلم دا حربی دائی کول دا بلوی سوال بھی اللہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ اَوْ قَتَيْبُ وَجَلِ شَيْتَاسِ فَدِنْ دَلَا كِيَا مُرْفِي فَحْمَ الْمَرْضَنِ وَخَامَخَا بَخْشِشْ تَرْفَ دَلَّانَا بَخْشِشْ دَلَّا او مهرباني د الله دې سر د دان چې داخله کې مونږ نه او چې مونږ دې او که چېرې مونږ شوي دا دې خپل مرما یا هو وجلې شوي قران دا یې بیا بیا ورته ورس برازیل کې آیا دی یا دی لا ان الله سنت راته کې کړه معنا دي دا نه ویل بیا مو منځي معنا لا ان الله قام هو تعالی الله تا پد کړی شي فسبب مهربانی د الله لین تعالی هو نرشوی دی دیوتا کچری مې ته فرزن سخت جبی والا ولی دل قلب او سخت دل والا یند غسی نړ سخت لن فضل نو فارشوی بوی تا نچا چا تیرا فاظن معاف کریل پیغمبر معاف کری بخن وارا بیولا چه پیغمبر چا دفارا بخن وارا اللہ بینا معاف کری مشورہ کاریو سرطیلہ میں بکار دنی کی اموری منتظمی منتظم ہو کری او کلات کی فخر اکرا ارادہ کلا زان بسوارا اللہ تا یقینا اللہ دوست لري اول کسان چې ځان پای کړل علي اسلام په څیر قائل او په رسول په معنا دا دی چې نو الله ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها وی نبی علیہ السلام دا تاسو مې سره راغله دې سره شیر کې سر تاسو راشي دیر بڑی تبلی ورد یو دا بڑی تبلی بیا چند دیشو دو تندے و کرون کو عزت جل دوی ما اصوی چدا عزت و قربت کو دیگن وینا بیا جما خواب اگر دیو جنا چند دیسا جبے رہے پر اللہ تعالی باتی کو دا جرہا ناخل دین دو جنا مجر حد کے تیرا بھی تک جرہ جائز دا لیکن عزت آتا سلی بشتی امدہ کا عزت و حدیثین یا جر یا در تعلیم لیکی کہ بیو لفظ با نجر ہر ثابت اس مقصد حاصل شو زیاد کنش کی طولے داغین اس کے واقع داغین اس کا حسن علیم سن مدینی رحم اللہ نا تسانو تکو شو چپلار بسن چاہتا بیر بچہ نا تکو شو گئی بیر تار شو گئی بیشمان اکوئی نو بدین با حدیث جا پیغمبر کی کرینا لار دې دې دې په مسله کې دی دا چې راځم ته احساس اته توکل علی الله اسباب دې او ځان الله اسباب بیا په دې کې شته یو یقیني متيقن لکه ډوړې وړ الله دې کې اثر اچوي وګوس کې اثر اچوي وې دنو پر ځان راوړو ممنوري حرام پرې دویم دونی لکر دکار دو تاوان کی کشتر اکرکر دریم فاہمی تشت سیاری لکر ایمان مدید کرتا سیسو کو سراکی کرنے کے لحاف ہوئے مراب آئی کندہ فاہمی سیسو کو سراکی کرنے کے لحاف ہوئے دیمانی کندہ سنت نہیں دیتا لکر اکبر ایم سرکم اللہ کچر انداز کی ساتھ اللہ ایمان پر بلا خالی بلکوم نحس یوگو اس طرح زور اور بیاد تاشبانی زور کی دیتی او کشری اللہ پریگی بیم دادا نسو بیاتا کی بیعیدانو کی خسر پی خوضل دا امداد اللہ فاللہ جزان اصباری مبیران اس عدب ذکر کی اول عدب پی نمبر تدا لین کالا غوم اس بل عدب ذکر کی او دا حکم آخر اپنی حد یا وای تصادر او ځان له غیر دې څه ضرورت دی مونږ ته نو خالي ولک کړو والله او با کان نبی او نبی راي او پیغمبر اي يا الله چې ګلول کوي جنت دې په مال کې پرې ورته پټي نه نه نه والله دوکي دوکي والله او دوکي تاسو اجمال او خپل علي تاسو چې غلول وکړي مارکی راتل وکړي دماغ الله سره دا نه چې غلول کوي ورته قیامت حدیث کې راځي قیامت باپ وګړي او چا وګړي او چا وګړي او د پیر په سر आवाज ته معمول شي چې په کې درې غلام اسوان دکتا سبول دخلی علیہ السلام اسلام آسا فضل جراغ بولگی دی مرشو خلقو ایرا وطور سید سید نبی علیہ السلام وطوری فاغسادر کی علم کے سادر غلام پڑھ پڑھے دیو نسبت مرافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیداو سادر بولی دی جنہ نبی صلی اللہ یو سادر پڑھ پڑھے بوس رنگ ولی عوام دی په تکلیف کې او بادشاہ مجداري نر مې روزي دي مځه او دوی په خپل ځان تیار نه شو په عمر وسنه راځي چې عوام وګي او عمر سره کوي دا او دا بیا با پرورته شي هر چا سارا جنګري دی باندې او بری و جاتے او لبریشی چپنہ باوی او سباس بیمان کی یا من بی او کمی کی دڑائی کی افا من احفا من اتبع رضوان اللہ نو آیا و سو کتابی جود اللہ دردان کیا کمم با آدس فتیم من اللہ نو دادے پشان دارا جان چوک دے دو کو خوشی سردار لانا راہو کر دے دو کو خوشی سردار لانا دوانا برابر ویشی نانا جس سورت مائدہ اتیائے مائدہ سورت کرتے جس سورت مائدہ اتیائے مائدہ اور زیر روی دو دب اکڑیر پچ زیر ورسو مچیر روی دو دب ام درجاتن عند اللہ دوستان درجو والا دی قدیز اللہ تیرم والا نیکان واللہ بصیرم بما یعملون اللہ لیدن کے سارا جنیل کئی اس دا نکر کئی داسې دین دی الله احسان پیغمبر یاري کړي احسان ایمان دې کړي احسان کتاب یاري کړي احسان او پتا چې راځي نو شکریا راوي مسجد بری ګرالي پاره عمل وکړو بصرو تعالی رحمه الله د مؤمنین نه تاسو کې پیغمبر اخلاص وو قرآن د مؤمن اخلاص وو قرآن څه یو بیان کې پیغمبر او اندر دې کې پیغمبر په نور څنګه اندر سخاوت کې څنګه وایي کله وګورئ ما چې کوي سره په تاسو سره او که جن کوي نو او که بیان کوي نو لګه تیری نو ورځو ته دي کې دی نو مات ما څنګه سره یقینا احسان الله قومینا باندې من او کلیری ته نو کیسه دغه به تکلیف ورته پیغمبر او من وې دغه من مطالبه نو چې الله تعالی دې کړه و کلا جوړې کړو دې کې پیغمبر دین ان تو سیم د دې د جستان د دې نن چې لوی په یوه باندې آیات نازلان و یذکیم و فاتین لرد جندا قائمن و قران و سنت او په تین لرد په مطلب د کتاب ول حکمت او په طریقه د عمل و قوت حکمت معنا یو له سوال دي چې ابن الجوزی رحمه اللہ تعالی تفسیر کیو دوبارہ اسی در سنت پر اعتبار اور قرآن و سنت کی قوت کی یہ دوائی تعالی اگر جوزی من قبل کفا ذاتو القرآن یا دفعی رب العمل لطیف قرآن مبین خام خاف گمراہ کرنے لگی یہ خام خواب و غلبی کرگندگی او علمنا اصابتون عذاب دکتی دفار دارتان مجمعان او علمنا آیا حرواری چورسی اتایت مصیبت انسغل غم مصیبت کو قبض کی مصیبت پر جو کس میں نیو فرمیا سر او نکان رکھنی تکلیفون لیرد سے چرہ جاتا دائی سے مرون نہیں گیا لیرد سے چرہ جاتا دیم پر آم اپر کر رہی دوجہ سنا نو یقینہ کنسولے ہوتا جی مثلیہ دو چندہ دلینا پبادر کی پروس کار تا جو قومیا شهیدا سوداری بیا د شهیدیا د ژوند بیا ورته نو یې دا شي کوم تو وای نه شي دې ورته ان هادا او یې دا شي د کوم ځای نه دا مشي ور کوم ګرای پر ور دو پایا هو دې دې بیا دې کوم دا مصیبت دا چې د اعمال د وجه نه راځي سورۃ الانفال چې سیستم کې او درې پوند سره کې او سورۃ النساء او کوم اتیاه مراد څه دسم کې ځای ده یقینا الله په شیبه قدرت والا دی بابا اصحابکو والا چې درو چې رتا یوم تکلمان او شیبه خاموش جوړه یو یو مومنان خپل فبی اذن اللہ نفع حکم دا اللہ مقصد اس وقت وریاد من مؤمنی دیر پر چیزای ری اللہ مؤمنان مطلوب تا معلوم فسیم وحاچی قرصی دتا ستا دیر پاری رسائی چیتا سی مطلوب تا چیزا زمان ری ایماندار دا ستا ایماندار بندو تکلیف راوی دا حدیث کې راځي کله چې چا بچي مرشي الله پر رسول ته پوښتنه کوي تاسو نماز او بندا د زړه مهرباني سو الله اللهم سیوې دستا سي پوښتنه کوي په ټول د جنت کې جوړ کې نو ملګری دی وایي په تم سره دې وليعلم الذين نافقوا او دې لپاره چې ظاهر کې الله او دسان چې ګورنګي دي منافقان خلکو ته وکیل لهم تعالی سره چیرې چې تا او یې لیکل تا راځي قاتلو فی سبیل الله حدیث کې راځي موسی علیہ السلام او آدم علیہ السلام صحیح هغه آدم سره خلک دوی مستو د جنت وصویل چې سیارا موسیٰ اللہ دا تورات دا تورات چیلی دیلی چې آدم کو پیدا کی گی اتا پتی تقدیر ہوئی نو حدیث کی رائے تھی ملامت کو آدم علیہ السلام نصار بدلی کی بارے اتا تقدیر نہیں سر تقدیر قبل وقوع دا فرد پر سر زدیر کر کر کچھ زیر منشو یا تقدیر دا منعال اتا تقلیق کی بارے دا فاری ہوئی سرے ویسی دا منعال دا دا بیمان سے لکھا رہا او بعد تقدیر میں چلے وال دام دا بیمان سے لکھا ایماندار ہوئی اللہ سب نما بنی کسی زم سائے میں نہ لے لائے لے لے لے دار سائے اللہ راشی ہو جگے گی فضیلت اللہ کی اویر کھاؤ کو مانی جنگ نہ کوئی نو دفاع ہو گئی رب اللہ دالا کی نگاون دفاع ہو گئی بے مانا یا دفاع کے مننا جنگ لڑی نو دفاع کے مننا لال کی بھوکے نا ہر گھر بچرا پورا بیگنڈا ہو گئی میرے دفاع سو پورا بیگنڈا کے ان کو دفاع ہو گا خدا ہو گا دانے جس کو ہم بس کر لیں گے اور کیا کرتے نہیں کرتے اور کیا نظر نہیں کرتے جو پلا داروان اکثر زمین کے پوشن ہوتا کیا خبر ہے کھول پٹی کی بل سوئی سے ہمارا بھگوان کو زیادہ سڑے تھے تو ہمارا نہیں ملا وہی دار تھا کہ ہمیں دار ملیا نہیں تھا ہاں تو گزرا لگا مستر کے سر کو بھی ہمارا تھا جب انہیں کسی کو رو سب سے لیا کہتے میدا بھی ملیا ملا نہ رہا اور کوئی دلتا لے لکھا تھا اکثر بھی لے لکھا تھا کہتا ہوں جس کو نہ ناکا رہی لکھا تھا تو کہتا بلاد نکائی دلنہ رہی سر کے نوز بتا تھا تو حرامی ہوئی لکھا تھا تو اور جس کا یہ رہی سر کے نوز بتا تھا تو حرامی ہوئی لکھا تھا مدکار سر کے نوز بتا تھا تو رامان ہی کے پورو بھی ملیا نہ ملیا نہ ملیا نہ ملیا نہ ملیا نہ ملیا نہ ملیا نہ لو نال چیری آج جنسے پرسندنے کی تش دخلے نہ کرے گی آرے سے اللہ بوارے پاکی بڑھائی آگا بڑا سا ہوتے آگا کسان سے ہوئی کرنو کرنو تا وقال او حال دارے جنیو پکپلا ناسو پکپلا ملنے کرنو پرسندنے کی سوئی لو اصابنا اچھر دینی روڑ بھی ملکی روڑ بھی آم پل روڑ بھی ارمان نے کہ دماغ خبر ہے من لے نبور وجہ رشوے تک کسی سو سے پکاو لے پڑی سمر من لے وہ نے من لے وہ آیا ہوتا ہم فتر ہم دفر کے دفتر زیادہ ہم نمار من روح ہو پری گئی گئی اپنے ہاتھ جس پہ قیدے ہوتا تھے روح کی گئی نبی ادام نبی ادام نبی ادام نبی ادام نبی ادام نبی ادام نبی اس تقدیروں کا پل لاس کیا گیا اللہ بدارون کے مدد سے لکھی ان کو تم سواری دین کے چریے کا چرچ کی لینی